الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ انعام کی 75 آیات کی تفسیر ہو گئی ہے اور 75ویں آیات کے بارے میں ہمارا کلام چل رہا تھا. اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وکذالک اور اسی طرح اسی کی مثل نوری ابراہیم ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ولیکون من الموقنین اور تاکہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے. تو اس پر ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ دیکھیں اس میں مفسرین نے فرمایا اس کے شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پہاڑی پر کھڑا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات آپ کے سامنے فرما دی. یعنی آپ نے آسمانوں کی طرف دیکھا تو ساتوں آسمان آپ کے سامنے منکشف ہو گئے, زمینوں کی طرف دیکھا تو تمام زمینیں ساتوں زمینوں تک آپ نے سب کچھ ملاحظہ فرما لیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کا ذرہ ذرہ دکھایا گیا اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ کسی انسان کو ایک مقام پر رکھ کر پوری کائنات میں دیکھنے کی قوت عطا فرما دے. اس سے باعطائے الہی ابراہیم علیہ السلام کی دور تک دیکھنے کی قوت اور اس کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے. دوسری اہم بات یہ جو پہلے آپ کو بتائی کہ یہ کاف جو ہے کلام عرب میں تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دینی ہوتی ہے تو ہم اس کاف کو لے کر آتے ہیں. جیسے کہا جائے زیدن کل اسدی تو زید شیر کی مثل ہے, تو یہ مثل کا معنی پیدا کرتا ہے. جب ہم تشبیہ دیتے ہیں مشابہت پیدا کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ضرور درکار ہوتی ہیں, ایک مشبہ دوسرا مشبہ بھی. مشبہ جس کو تشبیہ دی جائے, مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے, اور کوئی نہ کوئی وجہ تشبیہ بھی ہونی چاہیے. اب یہاں اللہ فرما رہا ہے وکذالک اور اسی کی مثل نوری ابراہیم ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں ملکوت السماوات والارض آسمان و زمین کی بادشاہی. تو کس کی مثل دکھاتے ہیں؟ اس کی مثل ان کو دکھاتے ہیں. تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے یہ ہو گئے مشبہ بھی کہ ان کو مشابہت دی گئی ہے, مشبہ ہو گئے ان کو مشابہت دی گئی. تو مشبہ کون ہوگا یعنی مشبہ بھی کون ہوگا؟ یہ مشبہ ہو گئے ان کو مشابہت دی گئی, مشبہ بھی یعنی جس کے ساتھ مشابہ دی گئی وہ بھی ضروری ہے, تبھی کاف کا تشبیہ کا معنی مکمل ہوگا. لہذا مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پہ مشبہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, جیسے کہ صحیح احادیث کریمہ میں ہے, مشکات میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کی تمام یعنی بادشاہت مجھے دکھائی, اور ایک روایت میں ہے کہ زمینوں کی تمام خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی گئیں. ایک روایت میں کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھا. تو یہ معلوم ہوا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اسی کی مثل ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو. تو یہ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ دکھانا کیوں تھا؟ تاکہ عین الیقین حاصل ہو جائے. عین الیقین کا مطلب اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ کر یقینی علم حاصل کرنا, اس کو عین الیقین کہتے ہیں. فلما جن علیہ اللیل اب یہاں سے جو بات شروع ہوگی اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ مختلف چیزوں کی عبادت کرتے تھے. کوئی تو ستارے کی عبادت کرتا تھا, کوئی چاند کی, کوئی سورج کی عبادت کرتا تھا, کوئی بتوں کی عبادت کرتا تھا. تو لوگ آپ کو مجبور بھی کرتے تھے کہ آپ بتوں کی عبادت کریں, چاند کی عبادت کریں, سورج کی کریں یا ستاروں کی عبادت کریں, اور آپ اس کا انکار فرماتے تھے. آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے وہ نمرود کا زمانہ تھا. نمرود نے بالکل فرعون کی مثل خواب دیکھا کہ ایک نور نمودار ہوا جس سے بقیہ تمام نور بجھ گئے ہیں. تو وہ گھبرایا اور اس نے تمام نجومیوں کو بلا کے مسئلہ معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کے لیے زوال کا سبب بنے گا. تو فرعون کی مثل نمرود نے بھی حکم دیا کہ کوئی جو بچہ پیدا ہو زندہ نہ رہے, اس کو ہلاک کر دیا جائے اور مرد عورتوں کے قریب نہ جائیں, بند کر دیں بالکل. لہذا جو بچہ پیدا ہوتا اس کو مار دیا جاتا. ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت مبارکہ ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو ایک تہخانے میں لے گئی, وہاں چھپا کر رکھا اور آپ چپکے سے جا کر دودھ پلا دیا کرتے تھے. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے تھے. جیسے بچے ایک مہینے میں بڑھتے ہیں, آپ اسی ایک مہینے میں سال بھر کے برابر جتنی نشو و نما ہوتی ہے وہ پایا کرتے تھے. جب آپ کی عمر ایک روایت کے مطابق 7 سال، 10 سال، ایک روایت کے مطابق 17 سال کی ہو گئی، تو پھر ایک دفعہ آپ نے والد سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ میرا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا کہ میں. تو پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ کہا میرے تمہارے والد. پوچھا اچھا میرے والد کا رب کون ہے؟ تو ماں خاموش ہو گئی، ایک دم گھبرا گئیں اور کہا کہ نہیں، ایسے سوال نہیں کرتے ہیں. اور پھر جا کے ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بتایا کہ بچہ اس قسم کے سوالات کر رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام شروع سے، چونکہ آپ تو نبی ہیں اور شروع سے یہ اصول ہے، اسلامی اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو قبل اظہار نبوت اور بعد اظہار نبوت ہر قسم کی گندگی سے محفوظ فرماتا ہے، وہ کبھی کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہوتے. لہذا جب ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو اس قسم کی باتیں کہیں کہ آپ ستاروں کی پوجا کریں، چاند کی کریں، سورج کی کریں. تو پھر آپ نے اس قسم کا یہ کلام فرمایا جو اب آگے آ رہا ہے. فلما جن علیہ اللیل، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھا گیا یا آ گیا، رآ کوکبن، تو آپ نے ایک ستارہ دیکھا. قال ھذا ربی، آپ نے فرمایا کہ اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ ویسے تو اس کا ترجمہ یہ ہے قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے، لیکن یہاں پر جو وہی تفسیر کو پیش نظر رکھ کر یہ گویا کہ آپ نے سوالی انداز اختیار کیا تھا، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افل قال لا احب الافلین، پھر جب وہ ڈوب گیا، ستارے ختم ہو گئے، دن نکلا، ستارے سارے چلے گئے، قال لا احب الافلین، فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہوں. تو گویا کہ بڑے اچھے انداز سے ان کو سمجھا دیا کہ جس ستارے کو تم پوجنے کی تلقین کر رہے تھے وہ تو خود معدوم ہو گیا، جو خود معدوم ہو جائے، خود پوشیدہ ہو جائے، اس رب کی عبادت کیسے کی جائے؟ لہذا یہ رب نہیں ہے. فلما را القمر بازغا، پھر جب آپ نے چاند کو واضح طور پہ روشن دیکھا، قال ھذا ربی، فرمایا اسے میرا رب قرار دیتے ہو؟ فلما افلا، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، قال لئن لم یهدینی ربی لأکونن من القوم الضالین، آپ نے فرمایا کہ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں ضرور ظالم قوم میں سے ہو جاتا. اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت بھی، جس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دینے والا ہے، میرا ایک رب ہے جس ذات کی مجھے تعظیم کرنی ہے، جس ذات کی عبادت کرنی ہے. معلوم یہ ہوا کہ وہی جو تفسیر کہہ رہی ہے اس کے مطابق ہمیں ترجمہ کرنا ہوگا، نہ یہ کہ معاذ اللہ آپ نے پہلے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میرا رب کون ہے تو کہا کہ شاید یہ ستارہ ہے، یا ستارہ ڈوب گیا تو کہا کہ ڈوبنے والا تو نہیں ہو سکتا، پھر چاند کی طرف اشارہ کر ڈالا شاید یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں اس چاند بھی نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے، لا علمی نہیں تھی بلکہ سامنے والوں کو لاجواب کرنے مقصود تھا. فلما را الشمس بازغہ، پھر جب آپ نے جگمگاتا سورج دیکھا، روشن سورج دیکھا، قال ھذا ربی، فرمایا اسے میرا رب قرار دیتے ہو؟ ھذا اکبر، یہ بڑا ہے. فلما افلت، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قومی انی بری مما تشرکون، تو فرمایا کہ اے قوم میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں تو اپنا چہرہ اس کی جانب کروں گا، وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور میرا جو یہ میں چہرہ کروں گا یا اطاعت کروں گا یہ ہر باطل سے دور ہو کر کروں گا. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. حاجہ قومہ، اور آپ کی قوم نے آپ سے جھگڑا کیا. قال، آپ نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وقد ہدانی، حالانکہ اس نے مجھے راہ دکھا دی ہے، وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، اور میں ان سے خوف زدہ نہیں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. ہاں، جو میرا رب اگر کوئی بات چاہے تو وہ الگ بات ہے. جیسے کہ وہ ڈراتے تھے کہ اگر تم بتوں کے خلاف کرو گے تو میں ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں ان سے بالکل خوف زدہ نہیں ہوں جو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. ہاں، اگر کچھ ایسا نقصان پہنچا بھی تو یہ دراصل مشیت الہی پر موقوف ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے نقصان پہنچائے گا. لہذا فرمایا الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب مجھے کوئی شے پہنچا دے، کوئی عذاب وغیرہ، اگر کوئی مطلب بظاہر دنیا کی کوئی مجھے تکلیف وغیرہ پہنچے گی تو وہ بھی حقیقت ان بتوں کی طرف سے نہیں ہوگی بلکہ من جانب اللہ ہوگی. وسیع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم یا میرے رب نے علمی اعتبار سے ہر شے کو گھیرا ہوا ہے، ہر شے پر وہ وسعت رکھتا ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے ہو؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیسے ان سے خوفزدہ رہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو؟ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور نہ تم ڈرتے ہو کہ بے شک تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، مالم ینزل بھی علیکم سلطانہ، اس چیز کو کہ جس کے ساتھ تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری گئی، کوئی دلیل نازل نہیں کی گئی، ان کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تو جب تم خوفزدہ نہیں ہو تو میں بھی خوفزدہ نہیں ہوں۔ فأي الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ سزاوار کون ہے، کس کو امان ملنی چاہیے، امن کس کو حاصل ہونا چاہیے؟ تو واضح بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں ان کو امن حاصل نہیں ہوگا، اور جو شریک نہیں ٹھہرا رہے وہی حق پر ہیں اور ان کو امن حاصل ہوگا۔ الذین آمنوا، وہ جو ایمان رکھتے ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہیں ہونے دیتے، اولئک لہم الامن، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت پر ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری دلیل ہے، آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی، یہ دلیل ہے واضح طور پر۔ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، اور ہم بلند کرتے ہیں کئی درجات جسے ہم چاہتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف تھا۔ ان رب کا حکیم علیم، بے شک تمہارا رب، آپ کا رب حکیم ہے اور علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو دیے اسحاق اور یعقوب، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ کُلًا هَدَيْنَا، ان سب کو ہم نے راستہ دکھایا۔ وَنُوحًا نُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، اور نوح اسے ہم نے ان سے پہلے ہدایت دی تھی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ، اور ان کی اولاد میں سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی فضیلت عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم محسنین کو جزا، یعنی نیک لوگوں کو جزا عطا فرماتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس، وَكُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، اور زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس، كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب کے سب ہمارے قریبی بندوں میں سے، صالحین میں سے ہیں۔ اور اسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو، ان کو بھی ہم نے فضیلت عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام اس زمانے کے جہان والوں پر فوقیت عطا فرمائی تھی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور کچھ ان کے باپ، دادا اور ان کی اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو بھی ہم نے مراتب عطا فرمائے۔ وَجَتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں چن لیا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے انہیں صراط مستقیم کی دعوت دی، یعنی راہ دکھائی۔ وَذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے یہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ ولو اشرکوا، اور اگر یہ شریک ٹھہرائیں گے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو ضرور ان سے وہ تمام چیزیں ضبط کر لی جائیں گی جو وہ کرتے تھے، یعنی جتنے کام ہیں ان کا ثواب وغیرہ سب ختم کر دیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا، جو مشرک ہے، جو کافر ہے، اس کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائی۔ فَإِن يَفُرْ بِهَا هَا أُولَئِ، تو پھر اگر یہ لوگ ان تمام کا انکار کر دیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو بے شک ہم نے ان کے ساتھ ایک ایسی قوم کو لگا رکھا ہے جو انکار کرنے والی نہیں. یعنی اگر یہ مشرکین ہماری اطاعت نہیں کریں گے, ہمارا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں, ہمارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے ہیں, تو ان پر پھر عذاب نازل ہوگا, ان کو ختم کر دیا جائے گا, اور ان کے ساتھ متصل ایک اور قوم کو پیدا کیا جائے گا جو صاحب ایمان ہوں گے. اولئک الذین ھدی اللہ, اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت عطا فرمائی. فبہداہم ھداہم مقتدی, تو تم انہی کی راہ چلو. یعنی اللہ تعالیٰ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی, تو تم ان کی پیروی کرو, ان کے پیچھے چلو تو کامیاب ہو جاؤ گے. قل لا اسألکم علیہ اجرا, آپ فرما دیجئے کہ میں اس پر یعنی قرآن تمہارے سامنے بیان کرنے پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, اجرت تجویز نہیں کرتا ہوں. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ تو فقط تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے. تو یہ اس لیے اس پر میں کوئی اجر تم سے نہیں لیتا ہوں, بلکہ اس کا اجر تو اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرمائے گا. وما قدر اللہ, اور یہود نے اللہ تبارک و تعالی کی قدر نہ کی, حق قدر ہی جیسے اس کے قدر کرنے کا حق تھا. اذ قالوا, جس وقت انہوں نے کہا, ما انزل اللہ علی بشر من شیء, کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان پر کچھ بھی نہیں اتارا. یہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے اس طرح کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی نہیں اتارا, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی تھی. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ, آپ فرما دیجئے کہ کس نے نازل کی کتاب, وہ جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے, نوراً وحدل للناس, جو نور بھی تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی. تجعلونہ قراطیسا تبدونہا وتخفون کثیرا, جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے, ظاہر کرتے ہو بہت سی چیزیں اور بہت سے امور چھپا لیے کرتے تھے. تو یہود نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر, بندے پر, کسی آدمی پہ کوئی چیز نہیں اتاری تاکہ قرآن کا انکار ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری دلیل سے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ جو کچھ اتارا تھا, جو تمہارے پاس لے کر آئے تھے یعنی توریت, وہ کیا تھا جسے تم نے علیحدہ علیحدہ کاغذوں میں رکھا اور پھر ان میں سے بہت سے مضامین کو چھپا لیا, بہت سے مضامین لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیے. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ, اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو تم کو معلوم نہیں تھا اور نہ تمہارے باپ دادوں کو معلوم تھا. یہ قرآن کے ذریعے, دیگر کتابوں کے ذریعے تمہیں سکھایا جا رہا ہے. قُلِ اللَّهُ, آپ فرما دیجئے کہ اللہ, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون, پھر انہیں چھوڑ دیجئے کہ یعنی خوضهم يلعبون, ان کی بےہودگی میں ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ کھیلتے رہیں. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی فرمائی گئی کہ یہود اگر آپ کا انکار کرتے ہیں تو ان کو ان کے کھیل میں مشغول رہنے دیجئے, آخرت میں ان کی گرفت ہوگی. وَهَذَا كِتَابٌ, اور یہ کتاب ہے, أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, نازل کیا ہے ہم نے اسے, یہ مبارک ہے. مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ, یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو آپ سے پہلے کتابیں تھیں. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا, اور تاکہ آپ ڈرائیں ام القرا, سب بستیوں کے سردار کو. ومن حولہا, اور جو کوئی سارے جہان میں اس کے گرد ہیں ان تمام کو آپ ڈرائیے. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ, اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر, ایمان رکھتے ہیں اس کتاب کے ساتھ, یعنی جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب کو بھی تسلیم کریں گے. وہم علی صلاتہم یحافظون, اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ گویا کہ ایمان والوں کی ایک ظاہر نشانی بیان فرمائی کہ جو صاحب ایمان ہوگا, جو قرآن پر, آخرت پہ ایمان رکھتا ہے, وہ نمازوں کی محافظت بھی فرمائے گا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو محافظت صلات کرے گا یہ اس کے ایماندار ہونے کی دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم جس کو نماز کا عادی دیکھو کہ وہ جماعت میں حاضر ہو رہا ہے تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا, اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے, جھوٹ گڑے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کر دینا, جھوٹی بات منسوب کرنا بہت بڑا ظلم ہے. اس پہ آیت پہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی کلام ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.